Першы ліст апостала Паўлы да тэсалонцаў, раздзел 4. Нарэшце, браты, просім вас і молім у Господзе Ісусе, каб як вы атрымалі ад нас, як вам належыць жыць і падабацца Богу, так і жылі, і больш багацелі. Бо ведаеце, пэўна, які я вам даў пастановы ад Господа Ісуса. Бо воляй Божай ёсць святасць вашая. Каб высцерагаліся распусты, каб кожны з вас умеў захоўваць сваё начынне ў святасці і ў пашане, а не ў пажадлівасці юрлівай, як пагані, якія не ведаюць Бога. Каб ніхто не ўзвышаўся і не крыўдзіў у справах брата свайго, бо Господ ёсць мсціўца за ўсё гэта, як мы вам ужо казалі і сведчылі. Бо паклікаў нас Бог не да нячыстасці, але да святасці. Дык хто гэта адкідае, той не чалавекам пагарджае, але Богам, які даў вам духа свайго святога. Адносна любові, братняй, не маем патрэбы вам пісаць, бо самі вы навучаныя Богам адзін аднаго любіць. Так вы і рабіце адносна ўсіх братоў ва ўсёй Македоніі. Просім жа вас, браты, каб яшчэ з большай сілай прыкладалі намаганні, каб жыць у супакоі і рабіць сваю справу, і зарабляць на пражыццё ўласнымі рукамі, як загадалі мы вам. Ды каб дастойна адносіліся вы да тых, якія жывуць звонку, і каб ні ў чым не мелі нястачы. Не хочам, браты, каб вы не ведалі наконт памёршых, каб вы не сумавалі, як іншыя, якія не маюць надзеі. Бо калі верым, што Христос памёр і ўваскрос, дык Бог і тых, якія паўміралі ў Ісусе, прывядзе з ім. Гэта вось кажам вам словам Господавым, што мы, якія жывем і пакінутыя да прыходу Господа, не папярэдзім тых, што паўміралі. Бо сам Господ на загад і на голас арханёла ды на гук трубы Божай сыдзе з неба, і мёртвыя, якія ў Хрысце, уваскрэснуць першыя. Потым мы, жывыя і пакінутыя, разам з імі будзем паднятыя ў паветра на аблоках насустрач Господу, ды так заўсёды будзем з Господам. Вось так адны адных суцяшайце гэтымі словамі.